Ruta 66. Hola família, això és la Ruta 66 i jo sóc en Pitu Dos Santos. Benvinguts! Arriba el bon temps, és el moment idoni pels concerts a l'aire lliure. Precisament avui dediquem el nostre espai al millor festival de rock del nostre país, l'anomenat Rock Fest. Escoltarem artistes que vindran a tocar aquest estiu a la gran festa del rock. Entre ells, joves bandes amb una gran projecció. És el cas dels suecs Eclipse. Aquí tens una d'ells, The Downfall of Eden. It's been El proper 30 de juny i 1 i 2 de juliol tindrà lloc la quarta edició del Rock Fest. Al llarg d'aquests 3 dies es combinaran les actuacions de joves bandes, també del país, amb artistes consagrats. El divendres 30 de juny tocaran els Eclipse, que hem punxat, Pretty Maids i molts més. I fins i tot la banda de metal americana Queensryche, on potser tocaran un dels seus grans èxits del 86, Walk in the Shadows. El Rock Fest 2017 tindrà lloc al Parc de Can Samen, que es troba a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, a només 8 quilòmetres del centre de Barcelona. Anem a escoltar una altra de les bandes històriques del metal que tocarà el divendres dia 30 de juny. Parlem dels californians Wasp. La banda liderada per Blakey Lawless triomfava arreu del món l'any 85 amb aquest Wild Child. 66, l'artista de la setmana. Continuem repassant una petita part dels artistes que formen part del cartell del Rock Fest Barcelona 2017. Anem pel dissabte. Fins a una vintena de bandes tocaran l'1 de juliol amb artistes internacionals i també de l'estat, com el Gran Rosendo, New i el Saratoga. I entre ells, més històrics, els britànics Saxon, amb noves cançons i els seus hits, com aquest Power of the Glory, del 82. We'll be right back. Combinació perfecta entre artistes veterans i novells, nacionals i internacionals. Impressionant la llista de bandes que participen en aquesta festa major del rock. Els grans Deep Purple vindran a presentar Infinite, el 20è disc d'estudi dels anglesos. Ian Gillan al capdavant, acompanyat d'Ian Pace, Roger Glover, Steve Morse i Don Hardy, que ens faran passar una bona estona amb composicions noves com aquest All I Got Is You. Thank you. Més músics, més grans artistes que pujaran a l'escenari del proper Rockfest Barcelona 2017, concretament el dissabte 1 de juliol, un dels meus favorits, el mestre del glam metal i shock rock, és a dir, combinació de rock i efectes teatrals al seu show. Alice Cooper, cantant i actor de 69 anys, ha enregistrat 25 àlbums d'estudi i ha extret 48 singles. D'Alice Cooper hem triat per escoltar I'll Bite Your Face Off, inclòs el seu últim disc del 2011. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Aquesta setmana la Ruta 66 Especial Rockfest 2017, que tindrà lloc a Santa Coloma de Gramenet els propers 30 de juny i 1 i 2 de juliol. Ja hem escoltat algunes de les bandes que actuaran el divendres i el dissabte, i ara anem pel diumenge, on trobem els Hammerfall. La banda sueca de metal ja porta 25 anys de carrera i ve a presentar l'últim disc, Void to Last, que inclou peces com aquesta, The Sacred Bow. El diumenge 2 de juliol està carregat de bandes d'arreu del món, d'Europa, dels Estats Units i fins i tot d'Austràlia, que després parlarem. Ara escoltem des de Nova York els Killcoath, hard rock amb un toc de southern rock. I segons diuen, el seu vocalista Tom Morrissey és tot un showman. De moment escoltem com a avançament de la seva actuació The Brown Side. Caught up in what you lost, thoughts of what it was. Turn it all in, doesn't mean much if it hurts. Woke up in a different space, took the time to figure, retrace the things we said and did then. So proud to learn and begin, not walking away endless. And to you I wish you this. Go away, make me happy, no one needs to know. When both sides line up all the wrong side. Go away, make me happy, no one needs to know. When both sides line up all the wrong side. Rockfest Barcelona tindrà lloc al Parc de Can Sam de Santa Coloma de Gramenet el proper 30 de juny fins al 2 de juliol, tres dies plens de rock and roll, bandes i artistes nacionals i internacionals. L'últim dia, diumenge, vindran a presentar el seu últim disc als Black Star Riders, una banda formada pels components dels Thin Lizzy. Una banda que punxem molt sovint aquí a la Ruta 66. Aquesta és una de les seves cançons més destacades, Soldier's Town. Soldier's town, a stranger with his coat pulled tight, his collar buttoned down, a stranger every sinner knows, a seasoned man of war, marching to the fires of hell, skied by the cannon. Soldier's town, it's written on the moon. They're pulling all the shutters down, listen fearful of his tune. He'll sing a song of sixpence, break his fist upon a door. They know the score in Soldier's town, he's done it here before. There is no choice, no compromise, give up one of your kin to save the other children, to save your bone and skin. Tonight's the night you must decide what song will stay or go. The devil rides in Soldier's town, his boots cut through the snow. Yeah. if they dare to take the fight. It's midnight out in Soldier's Town, there's a knock upon the door. The youngest pushed out of the snow to save the other four. You can hear the screams in Belfast Town, so the story goes. Trace the set of footprints in the deepest winter snows. There's nothing here in Soldier's Town, save misery and pain. Crops are failing, Soldier's Town, they never grew. I can't. Ruta 66. Els concerts. Música en directe. Recte final de la Ruta 66 d'avui amb un programa dedicat íntegrament al Rockfest Barcelona del proper 30 de juny i 1 i 2 de juliol. Evidentment no podem punxar els 61 artistes o bandes que actuaran, però sí una petita mostra. Concretament el diumenge dia 2 de juliol, des d'Austràlia, el quartet Airborne. Hard Rock Australia amb un regust dels grans AC/DC. Del Airborne hem triat No Way But The Hard Way. We'll be right back. Fest Barcelona 2017, tres dies que no ens volem perdre. Per cert, diumenge també actuaran els brasilenys Sepultura i els britànics Thunder, entre altres bandes que per manca de temps no podem punxar avui. Els que sí que tornen després de participar en una altra edició són els suecs Europe. La banda liderada per Joey Tempest, ara més madurs, són sinònim de qualitat. Ara fa dues temporades que vam estrenar el seu últim disc d'estudi al nostre programa, War of Kings, i aquest és un dels seus singles, Days of Rock and Roll. Fins aquí l'edició especial de la Ruta 66 dedicada exclusivament a la quarta edició del Rockfest Barcelona que tindrà lloc al Parc de Can Sam a Santa Coloma de Gramenet. Això serà el proper 30 de juny i 1 i 2 de juliol. Un cap de setmana de festa major pels amants del rock and roll amb moltes de les seves varietats. I ja marxem amb la que potser és la més destacada de les actuacions, els Aerosmith, que fan una gira mundial per acomiadar-se. Amb la cançó de l'any 93 anomenada Eat the Rich, marxem. Això és la Ruta 66 i jo sóc en Pitu Dos Santos. Siau! About how many bills, and I'm sick of all your bitching about your pills and your pills. And shrinker, and I told him what I'd done. He said, you best go on a diet, yeah, I hope you have some fun. And I don't go burst the bubble on the rich folks who get rude, cause you won't get in no trouble when you